Ya Allah Rasul ini tepat dan rahman ta amin zalim al kitab la raib fi qad tabarak wa taala ne wah jo hamare samne padha jane wala hota hai quran sharif allah taala ne hamare samne chalta firta bhi hota hai baat ekdam se nahi baat ek hi hai is ayat ko quran sharif to wo hai jo hum ye safhat mein is kitab mein azmat ke sath padhte hain aur यही कुरान शरीफ मुसल में पूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उतरा हो गया हम पढ़ा जाने वाला कुरान और एक चलता फिरता कुरान कहाँ से साबित है अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सहाबाए किराम ने सवाल फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे उनका कैरेक्टर क्या था तब आयशा ने जवाब दिया हुजूर का कैरेक्टर कुरान था कुरान शरीफ समझना हो तो हुजूर की ज़िंदगी को देख लो और हुजूर की ज़िंदगी को परखना हो तो कुरान शरीफ को देख लो कुरान शरीफ की कोई आयत कोई अखलाक कोई हिदायत कोई इरशाद ऐसा नहीं था जो हुजूर की ज़िंदगी में ना हो और पूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल ऐसा नहीं था जो कुरान शरीफ में ना हो ये अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ बहुत अच्छी आयत है कि हमने आपकी तरफ कुरान उतारा ताकि आप अपने अमल के जरिए लोगों के सामने इस कुरान की हकीकत को खोल कर बताएं तो सिर्फ कुरान पढ़ते नहीं थे तो कुरान को बोलते थे कुरान को करते थे यानी अपने अमल से कुरान शरीफ करके बताते थे कि बाज़ उलमा लिखते हैं अगर कोई शख्स हुजूर की रत के मुताबिक हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक चलता है तो आज भी हुजूर उसके साथ हैं कौन ये नहीं चाहता कि हुजूर उसके साथ हों जैसे हर आदमी ये चाहता है कि हुजूर हमारे साथ साथ रहें बहुत आसान तरीका है हुजूर के तरीके पर यानी कुरान करीम के पैगाम पर जो चलता है कुरान की हिदायत पर जो चलता है गोया कुरान शरीफ भी उसके साथ है और हुजूर भी उसके साथ है खुलासा ये कि चलता फिरता बोलने वाला कुरान अगर कोई है तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कोई शख्स अगर कुरान को हुजूर से हटकर समझना चाहे ये कभी नहीं हो सकता और अगर कोई शख्स हुजूर को कुरान से हटकर समझना चाहे तो भी कभी भी नहीं हो सकता और कुरान शरीफ एक जामे किताब है ये बात दिमाग से निकाल दो हमारे बहुत से नौजवान भाइयों में खप्त सवार होता है कि ये तो 1400 वर्ष जूनी बात है यार ये वो जूनी बात थी कुरान शरीफ 1400 साल पहले के लिए नहीं उतरा था वो तो उतरा है कयामत तक आने वाले हालात के लिए जब से उतरा तब से लेकर आखिर दम तक जितने भी हालात आएंगे सब को देखकर कुरान शरीफ ने अपना दस्तूर और अपना कानून मुरत्तब किया और दूसरी बात समाज के किसी एक फर्द को सामने रखकर किसी एक को टारगेट बनाकर कुरान शरीफ नहीं उतरा और न हुजूर ने अपना काम कोई एक को टारगेट बनाकर किया ये तो हमारे समाज में ऐसा चलता है कि कोई एकाध को टारगेट बनाया जाता है कोई एकाध को ही ऐसा सामने रखा जाता है और उसके मुताबिक सब चलता है नहीं नहीं नहीं कुरान शरीफ में अमीरों के लिए भी हिदायत गरीबों के लिए भी हिदायत चुनांचे देखो आप हुजूर ने किसी के यहाँ काम करके भी बताया और किसी को अपने यहाँ काम करवा के भी बताए हुजूर पार्टनर भी रहे हुजूर मालिक भी रहे हुजूर व्यापारी भी रहे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर भी रहे हुजूर बाप भी रहे हुजूर एक उस्ताद भी रहे हुजूर एक टीचर भी रहे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम भी रहे हुजूर कमांडर भी रहे हुजूर जर्नल भी बने हुजूर सिपाही भी बने सब कुछ बने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम سب بن کر بتایا. چنانچہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے شادیاں ہی کہاں کی تھی اس لیے حضور کو کیا پتا چلے کہ گھر کیسے چلانے کا. نہیں, حضور نے ایک نہیں کئی شادیاں کی اور حضور کے ساتھ بھی وہ معاملات پیش آتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ حضور کی بیویوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرچہ پانی زیادہ مطالبہ کیا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, تھوڑا خرچہ پانی زیادہ دو, ہم سے اتنا پورتا نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا اور فرمایا بیٹھ جاؤ, اگر تم کو دنیا کی زینت چاہیے, دنیا کا عیش و آرام چاہیے تو پھر تم میری بیویاں بن کے نہیں رہ سکتی, اور اگر تم کو میری بیوی بن کر رہنا ہے تو پھر دنیا میں فقر و فاقہ کے لیے تیار رہو. ایک صحابی نے حضور سے دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میری تمنا ایسی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں. اگر میرے آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ کیک تو ہارو مانا سے ماری ہاتھ جنت میں بھی رہوا مانگے, جتنے ماری ہاتھ ٹرو لو چھ انہیں پکی محبت چھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈائریکٹ گلے نہیں لگایا. میں آپ کو ایک بات کہا کرتا ہوں, آج بھی دہرا دوں, اسلام ایموشنل مذہب نہیں ہے. کیسا مذہب نہیں ہے؟ ایموشنل یعنی جذباتی مذہب نہیں ہے کہ جذبات میں لانے کا کسی کو اور اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا, واہ واہ کرنے کا, کیا بس چلو اب ہاں تھوڑی دیر کے لیے جذبات میں آ گئے. نہیں, وہ حقیقت سے کام لیتا ہے, ایموشنل نہیں چلتا کام. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ صحابی نے فرمایا کہ میری تمنا ایسی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں, تو حضور نے کیا فرمایا؟ دو عمل بتلائے. ایک تو یہ بتلایا, زیادہ سجدہ کر کے تو اپنے نفس کے خلاف میری مدد کر. کیا فرمایا؟ زیادہ سجدے کر کے, یعنی زیادہ نمازیں پڑھ کر, زیادہ عبادت کر کے, اللہ کا زیادہ تابعدار بن کر تیرے نفس کے خلاف میری مدد کر. پتہ چلا کہ زیادہ عبادت کرنے میں نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے, نفس زیادہ عبادت کرنے نہیں دیتا. ایک عمل تو یہ بتلایا کہ میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو ایک یہ کر, اور دوسرا کیا فرمایا؟ فقیری کے لیے تیار ہو جا, غریبی کے لیے تیار ہو جا. جتنی مجھ سے محبت کرے گا اتنے تجھ پر حالات آئیں گے, جتنی مجھ سے محبت کرے گا اتنا تجھ کو فقر و فاقہ سے گزرنا پڑے گا, جتنی مجھ سے محبت کرے گا اتنا عیش و آرام کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ چاہے کہ میرے ساتھ جنت میں رہے اور دوسرے طرف تو عیش و عشرت کے نقشے چھوڑنا نہ چاہے, تو ای خیالست و محالست و جنون, یہ خیال ہے, یہ شیخ چلی ہے, ہاں اس کا خیال ہے, یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے. تو میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ قرآن کتنے ہیں؟ دو, ایک تو پڑھا جانے والا قرآن اور ایک چلتا پھرتا قرآن. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ پورا کا پورا قرآن ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے ذریعے تقویٰ بتلایا. اس لیے کہ قرآن کیوں اترا ہے؟ تقوی پر لانے کے لیے. اب کافی چار پانچ دن ہو گئے, کب سے آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ تقویٰ تقویٰ ہے کیا, یہ تقوی پر آنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. تو چلو آپ کو میں سورہ بقرہ ہی کی ایک آیت سے سمجھاؤں, لیکن اس کے لیے پہلے ایک میدان بناتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک بہت اچھی تربیت بھی ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے تھے, مکہ مکرمہ میں جب نماز نازل ہوئی, یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا تحفہ مکی زندگی میں ملا تھا اور معراج میں بلا کر ملا تھا. کبھی انشاءاللہ معراج کا واقعہ چھیڑیں گے. تو معراج میں نماز کا تحفہ ملا, اور سب سے پہلی نماز جو فرض کی گئی وہ محقق قول کے مطابق ظہر کی نماز تھی. بعض لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز, لیکن مستند قول یہ ہے کہ ظہر کی نماز تھی سب سے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے نماز جو پڑھنا شروع کی, تو آپ ڈائریکشن ایسا رکھتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی طرف بھی رخ ہو جائے اور بیت المقدس کا بھی رخ ہو جائے. اب آپ بولو گے یہ دونوں ایک ساتھ کیسے؟ تو وہ تو جو لوگ مکہ گئے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کعبہ میں تو چاروں طرف نماز پڑھی جاتی ہے نا, ایک طرف تھوڑی پڑھی جاتی ہے, کعبہ میں چاروں طرف نماز پڑھی جاتی ہے. اسے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ چاروں طرف ہے, ایک طرف نہیں. یہ بھی سبق دلانا مقصود ہے کہ اللہ پاک چاروں طرف ہے، کوئی ایک طرف نہیں ہے، اس لیے مسلمان کے لیے تو عبادت کرنے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے کہ وہ فلاں ہی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے، وہ مسجد میں بھی نماز پڑھے، کھیت میں وقت ہو جائے تو بھی نماز پڑھے، آسمان میں اڑ رہا ہے تو بھی نماز پڑھے، پلیٹ فارم پر بھی نماز پڑھے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو پانچ خاص انعاموں سے نوازا ہے، کتنے؟ پانچ انعاموں سے نوازا۔ ابھی اس طرف پٹری گاڑی پر سے اترے گی، اس میں اس لیے ایک ہی بات بتاتا ہوں، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اس امت کے لیے عبادت کرنے کے واسطے کوئی ایک جگہ متعین نہیں کی گئی۔ نہیں، گھر کے جس کونے میں بھی مصلی بچھاؤ، ہماری نماز ہو جائے گی، بس کعبہ کی طرف کا رخ کرو، دکان میں نماز پڑھو ہو جائے گی، آفس میں ہو جائے گی، اگر تمہاری گاڑی لمبی ہے بڑی اور اس میں بھی مصلی بچھا کر کھڑے ہو کر تم نماز پڑھنا پڑھ سکتے ہو، اور اگر کہیں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ میسر نہیں ہے بیٹھے بیٹھے بھی۔ اس لیے میں نے عربوں کو دیکھا، عرب لوگ دو چیز ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ایک مصلی اور دوسرا قرآن شریف۔ اتنا بھی وہ داڑھی گنڈا بھی ہوگا لیکن اس کی گاڑی میں آپ کو دو چیز ملے گی، مصلی اور قرآن شریف۔ بلکہ میں نے دیکھا میرے ساتھیوں کو، جب میں وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہ لوگ کتابیں لے کر آتے تھے تو بھی مصلی میں لپیٹ کر آتے تھے۔ میں پوچھتا تھا کہ مصلی کلاس میں لے کے کیوں آتے ہو؟ کہا کہ یہاں سے چھٹی ہونے کے بعد اگر ہم جا رہے ہیں گھر پر اور اگر کہیں ٹریفک جام ہو گیا، ہماری نماز نہ چلی جائے، اس لیے ہم گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے نماز تو پڑھ لیں گے، نماز کی اتنی پابندی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے روزی میں بھی برکت دی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوب کشادگی اور فراوانی کی نماز والی زندگی پر، اور قرآن شریف کثرت سے وہ پڑھتے رہتے ہیں، سنتوں پر عمل ان کے یہاں کثرت سے ہے۔ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا مسواک کتنی کثرت سے کرتے ہیں، مسواک کی سنت کا اہتمام بھی ہمارے اندر نہیں ہے، عادت اس کی ڈالنی چاہیے، گھر سے وضو کر کے آؤ اور مسواک کر کے آؤ۔ گھر سے وضو کر کے آنے کا بہت بڑا سوال، ہاں اس کی عادت ڈالو، گھر سے وضو کر کے آؤ، اس لیے کہ با وضو جتنا پیدل چلو گے اتنے ثواب زیادہ ملے گا، مسجد کا پانی کم خرچہ ہوگا اور فرشتوں کی صحبت میں آدمی آئے گا، کوشش اس کی کرنی چاہیے۔ ہاں اگر آتے آتے کبھی وضو ٹوٹ گیا یا غفلت میں یا ڈائریکٹ کبھی مسجد آ گیا، وہ بات الگ ہے، باقی عادت اس کی ڈالنی چاہیے کہ گھر سے آدمی وضو کر کے مسواک کر کے اپنے باتھ روم میں مسواک رکھنا ہی چاہیے، تاکہ اس کو دیکھ کر یاد آ جائے کہ مجھے مسواک کرنا ہے۔ عورتوں کو بھی مسواک کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بعض روایتوں کا خلاصہ تو یہ ہے کہ مسواک کر کے پڑھی ہوئی نماز کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے بغیر مسواک کے پڑھی ہوئی نماز کا، 70 گنا زیادہ، بعض روایتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اور ایک روایت میں تو یوں آیا کہ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی، آدمی کامیاب ہو گیا، جیت گیا وہ آدمی جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تقوی کی صفت پر آنے کے لیے بات چل رہی تھی کہ حضور مکہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو ایسی طرف کھڑے رہتے تھے کہ کعبہ تو سامنے رہے لیکن بیت المقدس بھی سامنے رہے، ایسا کیوں کرتے تھے؟ سوال یہ ہوتا ہے ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ حضور کو ان فیوچر مدینہ منورہ جانا تھا، اللہ کے یہاں مقدر تھا، اور مدینہ میں آپ کو دو قوموں کا سامنا کرنا تھا، یہود اور نصارہ، یہ مدینہ میں رہتے تھے، اصل مدینہ کے نہیں تھے۔ یہ بات اور بھی سنو کہ مدینہ کے اصل باشندے تو کوئی بھی نہیں ہے، مدینہ میں سب باہر سے آ کر ہی بسے ہیں، شہر کا حال یہی ہوتا ہے، شہروں کا حال یہی ہوتا ہے کہ شہر میں سب باہر سے آ کر ہی بستے ہیں، کوئی بھروچ سے، کوئی سورت سے، کوئی احمد آباد سے، کوئی کہاں سے آ کر۔ تو مدینہ منورہ میں یہود آ کر بسے تھے کھیتی کرنے کے لیے، کھجور کی کھیتی کے اصل مالک تو وہ یہود ہی تھے، اور نصارہ بھی آ کر بسے تھے، اور پھر یمن سے انصار جن کو اوس اور خزرج کہتے ہیں، بنو قریظہ، بنو نضیر، یہ یہود کی قومیں تھیں، اور ادھر اوس اور خزرج یہ انصار کی قومیں تھیں، یہ اوس اور خزرج انصار بنے، اور یہ بنو قریظہ اور بنو نضیر یہ یہود تھے، جن میں سے بہت سے لوگ بعد میں ایمان لائے اور بہت سے لوگ نہیں لائے، یہ لوگ مدینہ میں بستے تھے، یہود لوگ۔ یہود کا قبلہ کیا تھا آپ کو معلوم ہوگا، بیت المقدس، یہود کا قبلہ بیت المقدس، حضور نے یہ چاہا کہ میں ایسا قبلہ بناؤں کہ یہود کو ایسا نہ لگے کہ یہ میرے اپوزٹ جا رہا ہے ٹوٹل، نہیں، ایک پتھر سے دو پکشی شکار کرنے کے، ایک کعبۃ اللہ کا ڈائریکشن اختیار کروں گا، دھیان سے سمجھنا، تو مکہ کے مشرکوں کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کے خلاف کر رہا ہے، اس لیے کہ کعبہ کس کا قبلہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو کعبہ کی طرف بھی رخ کروں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جو مشرکین مکہ ہیں یہ مجھ سے نفرت نہ کریں، میرے اپوز میں نہ چلے جائیں، اور میں اس طرف رخ کروں کعبۃ اللہ کا جدھر بیت المقدس پڑتا ہے، تو مدینہ کے یہود و نصارہ کو ایسا نہ لگے کہ یہ ہمارے اپوزیشن میں جا رہا ہے۔ حضور نے ایسا کیا، یہ مکہ میں تو ممکن تھا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں تو کعبہ تھا نہیں، اس لیے وہاں تو کوئی بھی ایک ہی سمت کا رخ کرنا پڑتا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا جب آپ مدینہ میں ہیں اور یہاں دو قوموں کو خاص سمجھانا ہے، یہود اور نصارہ کو، اس لیے آپ بیت المقدس کا رخ کرو، کعبہ کا نہیں۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد کیا فرمایا؟ بیت المقدس کا رخ کرو، کعبہ کا نہیں، تاکہ اس بہانے یہود و نصارہ قریب ہو جائیں، اور بیت المقدس بھی اللہ تعالیٰ کا قبلہ ہے، وہ بھی بہت بڑا گھر ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا، لیکن یہود اور نصارہ ضدی قوم ہیں، انہوں نے ایک مان کر نہیں دی، حضور نے ان کو قریب کرنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے ایک مان کر نہیں دی۔ قرآن کریم کو بالآخر یہ کہنا پڑا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، 16-17 مہینے تک حضور ان کو قریب کرنے کی کوشش کرتے رہے، پھر ایک آیت اتری، اس سے ایک سبق آپ کو اور دیتا ہوں کہ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اے نبی آپ یہود اور نصارہ کو اپنے قریب کرنے کے لیے کتنی بھی کوشش کرو گے لیکن وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ان کی تو ایک ہی تمنا ہے کہ تم بھی ان جیسے بن جاؤ۔ یہ ہمارے بہت سے بھائی آج کل تو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے ذرا نجیک کروانا نے، یہ لوگوں نے اپنی بدی غلط فہمی دور کروانی، کہ غلط فہمی چھ نصیب نے، کوئی غلط فہمی، ہاں ہندو بھائیوں نے غلط فہمی چھ، باقی یہود نصارہ نے کوئی غلط فہمی نہیں، آ وات کلیئر کری لو، جی آپ دیش واسیوں سے ہندو بھائیوں એમને અસલમાં ઇસ્લામ ખબર નથી કે ઇસ્લામ શું છે, એમને આપણે સમજાવવાની જરૂર છે, એમને નજીક કરવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ, બાકી યહૂદ નસારા સે આપ યે ઉમ્મીદ રખો કે ઇનકો એક મંચ પર લાના ઓર ઇનકો કરીબ કરના યે કભી ભી નહીં હો સકતા, યે કુરાન મે ના બોલા ના, મે થોડા કહે રહા હું, કુરાન શરીફ કે 16વે રુકુ મે હે, હા પહેલે પારે કે વો અલન તરબા, કભી ભી ખુશ નહીં હો સકતે યહૂદ ઓર નસારા આપસે, بس ان کی تو ایک ہی تمنا ہے، حتی تتبع ملتہم، تم ان کے جیسے بن جاؤ، اور یہ کبھی بھی انشاءاللہ کبھی بھی ہو، اور قرآن نے دوسری جگہ کہا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ بہت سے یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ایمان لانے کے بعد کافر بن جاؤ، بہت بھڑکاتے تھے وہ صحابہ کو، بہت بھڑکاتے تھے یہود و نصارہ کہ یہ تو چاندنی چار گنتی ہے اور بعد میں تو پھر اندھیرا ہے، تم کہاں یہ محمد کے پیچھے پاگل بنے جا رہے ہو، اس کا سورج تو کبھی نہ کبھی غروب ہو جائے گا نعوذ باللہ، لیکن صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا تھا۔ چنانچہ 16-17 مہینے تک حضور کدھر کا ڈائریکشن کرتے تھے مدینہ میں؟ بولو بیت المقدس، لیکن حضور کے دل میں تڑپ اور تمنا تو یہ تھی کہ کب کعبہ کو میرا قبلہ بنا دیا جائے، تمنا تو یہ تھی، چنانچہ نماز میں بار بار حضور آسمان کی طرف دیکھتے تھے، حضور کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں، حضور کے لیے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا جائز تھا، کیوں؟ وحی کے انتظار میں۔ آپ بولو کہ نماز میں بھی وحی آتی تھی؟ جی ہاں، ابھی ثابت کروں گا کہ نماز میں بھی وحی آتی تھی، چنانچہ حضور کی تڑپ تو یہ تھی کہ کعبہ کی طرف میرا رخ کر دیا جائے، قرآن اس کا منظر کھینچتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ محمد ہم برابر دیکھتے ہیں کہ تیرا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے، چنانچہ اسی طلب اور تمنا کے زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا تو صلح کروانے گئے اور ادھر حضرت بلال کو کہہ کر گئے کہ میں صلح کروانے جا رہا ہوں، اگر ظہر کی نماز میں نہ آ سکوں تو ابو بکر کو بتلا دینا کہ وہ امامت کروا دے۔ صلح کروانے گئے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے حضور کھڑے ہوئے، دو رکعت کے بعد چالو نماز میں آیت اتری کہ اب تم اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر دو۔ دو رکعت کے بعد تو وہ چار رکعت میں سے دو رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی تھی اور آخری دو رکعت کعبۃ اللہ کی طرف، اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین بولتے ہیں۔ تو لوگ مکہ مدینہ جا کر آئے ہیں، انہوں نے زیارت کی ہوگی مسجد قبلتین، اس کو مسجد قبلتین یعنی دو قبلے والی مسجد۔ کیا مطلب دو قبلے والی مسجد؟ ایک ہی نماز ایک ساتھ دو قبلوں کی طرف پڑھی گئی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ کی طرف رخ کر دیا، اب اصل بات پر آیا جس کی وجہ سے میں نے یہ واقعہ چھیڑا ہے، لوگوں نے ایشو بنایا یہ عجیب نبی ہے، کبھی رخ کرتا ہے دونوں کا، کبھی ڈائریکشن کرتا ہے بیت المقدس کا، کبھی ڈائریکشن کرتا ہے کعبۃ اللہ کا۔ اب تو قانون بن گیا کہ حیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، ہاں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اب قیامت تک کے لیے جب کبھی بھی کہیں بھی نماز پڑھنی ہو کعبہ کا رخ کرو۔ لیکن لوگوں نے اس کو ایشو بنایا، فالتو لوگ ایشو بہت بناتے، نورا نکھود والے اپنے کہیں کہ کروانا کام نہ کرے نے وہ کوئی نالی امتی وستو انہیں ملی جائے اٹھلے پچھے اکھو اکھو مہینوں نے اکھو اکھو اور ایمان گزارے اکھو دارو ایک چرچہ کرے۔ تو کچھ نیورے لوگ تھے انہوں نے ایشو بنایا، حالانکہ ایمان والوں کو تو یہ کرنا چاہیے کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کرتے نہیں ہیں۔ ہاں بھائی، نبی کی خاموشی بھی اس کی مرضی کی نہیں ہوتی تھی، یہ سنو بات، نبی اگر خاموش بھی رہتے تھے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے، نبی دیکھتے بھی تھے تو اللہ کی مرضی سے، نبی کھاتے بھی تھے تو اللہ کی مرضی سے، نبی ہنستے بھی تھے تو اللہ کی مرضی سے، نبی چلتے بھی تھے تو اللہ، اپنی مرضی سے حضور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، چنانچہ لوگوں نے ایشو بنا لیا۔ مان والوں کو تو کیا ہونا چاہیے کہ بھائی نے اللہ نے بولا ہوگا تو اس طرف رہے، اللہ نے بولا ہوگا تو اس طرف رہے، اس لیے کہ ایمان والا تابے دار ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھو، ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ تابے دار، کہ اس کے بڑوں نے جو کہہ دیا بس ختم بات، وہ چون چیرا نہیں کرتا کہ کیوں نے کیم نے کٹلوں، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہوتا۔ اس کو اس کے بڑوں نے، علماء نے، مفتیوں نے جو کہہ دیا بس وہ اس کے مطابق چلتا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے قرآن اور حدیث کے خلاف کبھی بھی کوئی بات کر سکتے نہیں ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن لوگوں نے ایشو بنا لیا کہ یہ عجیب بات ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ تو قرآن شریف کی آیت اتری، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ ساری نیکیاں اسی میں امٹ کر نہیں آ گئی کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف کا رخ کرو، اس کو ایشو مت بناؤ، جو ضروری کام ہے وہ کرو۔ جیسے بہت سے لوگ برا مت لگانا، لیکن بہت سے لوگ ہوشیاری مارتے ہیں، کیلا چھیل کے کھانا چاہیے یا کھا کے چھیلنا چاہیے، ایسا یوں کر کے کھانا چاہیے، یہ کیا مصیبت ہے یار، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ایسا کر کے کھاؤ، کھاؤ جیسا بھی تمہارے جی میں آئے کھاؤ نا یار، اس کو کیا ایشو بنانے کا۔ اور اس کو پھر سوال بھی کرتے ہیں کہ سنت طریقوں بتاؤ، کیا وہ کرینے کھاؤ نو، کیا سیدھا ہتھی کھاؤ نو، بس ختم تھے گئے بھائی، تمہاری طبیعت جیم چاہے تیم کھاؤ نو، چھولی نے کھاؤ نو کہ ایم کرینے کھاؤ نو کہ ایم، جو کرنے کے کام ہیں وہ تو کرتے نہیں ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ تو پوچھیں گے کیا کھٹتی ہے بسم اللہ بولی نے ذبح کے رج کے نہیں پڑی، یہ نہیں پوچھیں گے کہ مارا گھجوا میں جو پیسہ تھے حرام نہ تھے کہ حلال نہ، یہ نہیں دیکھتے۔ اس پر سے ایک واقعہ سناؤ پھر اپنے آگے بڑھتے ہیں۔ شاہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کر کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مجذوب قسم کے آدمی تھے، اور ان کے زمانے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے امام وہ تھے۔ تو جنید بغدادی کو شوق ہوا کہ شاہ بہلول کی ملاقات کرو، تلاش میں نکلے، شاہ بہلول کے پاس گئے۔ اللہ والے یہ کوئی مالداروں کو یا بڑوں کو دیکھ کر دبتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں دیکھتے کہ بہت بڑا آدمی ہے۔ مولانا ابوالحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب سونیا گاندھی ملنے گئی तो मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरी दवाएं जो टेबल पर पड़ी है वो दवाएं हटा लो और इसके ऊपर इसको बिठा दो, ये क्या लेना देना, वो मुझे मिलने आई है, मेरे नज़दीक उससे बड़े बड़े मेरे पास उलमा हैं, सोनिया गांधी मेरे नज़दीक उतनी बड़ी नहीं है जितने मेरे साथ रहने वाले बड़े बड़े उलमा हैं। तो दत्ते नहीं, जैसे शेख सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग थे, वाकये पर से वाकया याद आ गया, शेख सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास एक बादशाह ने मुलाकात के लिए आने की इजाजत तलब की। बादशाह आया, बादशाह तो अकेला थोड़ा आता है, एक कमिश्नर की गाड़ी आती है तो नहीं आगे चार पांच गाड़ियां चलती है, पीछे चार पांच गाड़ियां चलती है और पहले से फोर्स आ जाती है, तो सब फोर्स आ रही थी, तो उनके खादिमों ने फरमाया कि हजरत बिल्कुल अलकापुरी तक आ गए हैं, मिसाल के तौर पर कि अलकापुरी तक आ गए हैं बादशाह, अब जरा बराबर ठीक हो जाओ। तो शेख सलीमुद्दीन चिश्ती ने तो और पैर फैला दिए। तो लोगों ने बोला कि आप अच्छे खासे बैठे थे, बादशाह आ रहा है और आपने पैर फैला दिए, कितना अच्छा जवाब दिया, ये जवाब मुझे समझाना है। कहा मैं क्यों ठीक से बैठूं, मेरे गुलाम का गुलाम आ रहा है, मेरे गुलाम का गुलाम आ रहा है। तो शागिर्द लोग ताज्जुब में पड़ गए कि हजरत बादशाह को आप गुलाम तो क्या गुलाम का गुलाम कह रहे, बादशाह और गुलाम का गुलाम ये कैसे। फरमाया नफ्स मेरा गुलाम है और बादशाह नफ्स का गुलाम, नफ्स को मैंने अपना गुलाम बना लिया है, ये है असल बात। नफ्स को अपने ताबे करो, न के अपने आप को, बोलो नफ्स के ताबे करो, न नफ्स हमारे ताबे होना चाहिए। वही बात जो मैंने परसों कही थी कि तबीयत शरीयत के ताबे बन जाए, न के शरीयत। हाँ अपना ने लाख तो मसलो मुफ्ती साहब बता तो बराबर ना, अपना मन भावती ना आई हो तो हमें कंधारिया में पूछिए, ने कंधारिया जी भी मन भावती ना आई हो तो रांदेर में पूछिए, ने रांदेर जी भी ना मन भावती होते हो डायरेक्ट चालो हो आप देवल, ने तई थी ना मन भावती आए तो हमें तो मदीना यूनिवर्सिटी थे आप तो पूछवा, ने तई थी ना मिलू हो तो चालो हमें वेबसाइट पर जाए, ये भी तो गलत बात, ये गलत बात है। आप जैसा बोलोगे वैसा मुफ्ती साहब बताएंगे। शरीयत को अपने ताबे मत करो मेरे भाइयों, शरीयत के ताबे हो जाओ तो अल्लाह की मदद आएगी। तो वो उन्होंने ये जवाब दिया, शाह बहलूल वाली बात चल रही थी, शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के पास जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आए, तो शाह बहलूल ने पूछा मैंने बहुत सुना है कि तू जुनेद बगदादी है ना, तू बहुत बड़ा आदमी है, चल मैं तेरा इम्तिहान लेता हूँ। इम्तिहान लीजिए, फरमा सोने के आदाब बयान करो, क्या आदाब बयान करो, सोने के, सोने के, सोना नहीं, ये सोने के आदाब बयान करो। तो कहा दाहिनी करवट पर लेटना, बावजू होकर लेटना, ये करना वो करना, कहा असल चीज तो तुम बयान नहीं करते, फेल, मैंने तो सब बराबर बयान किया सोने के आदाब, तुमको कुछ नहीं आता, किसने बोला कि तुम इतने बड़े आदमी हो, चलो निकलो यहाँ से। तो हमारी तरह नहीं थे वो लोग, मैं बराबर तो की तू ना मानू तो चल आप चाइला जाए, ऐसे नहीं होते थे वो लोग, बड़ों के सामने झुक के रहना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हजरत माफ़ कीजिए, आप ही मुझे बताइए, मैं बाद में बताऊंगा, दूसरा एक सवाल करता हूँ, खाने के आदाब बयान करो। तो उन्होंने कहा सामने से खाना, तीन उंगली से खाने की कोशिश करना और बिस्मिल्लाह बोलकर खाना और बीच में से नहीं खाना वगैरह वगैरह, तब तुमको कुछ नहीं आता। कहते कहा आठ को हारू को तो बताऊँ तो तुमको कुछ नहीं आता। अच्छा कहा बात करने के आदाब बयान करो, किसी के साथ बात करने के आदाब क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक दूसरे के आमने सामने हंसते मुँह बात करना, सच बोलना वगैरह वगैरह, कहा तुमको कुछ भी नहीं आता। कहा हजरत जब सब कुछ कुछ नहीं आता तो आप ही बता दीजिए, माना मैंने कि मुझे कुछ नहीं आता। कहा ये सब आदाब की किस्म की बातें हैं, मुस्तहबात है, असल चीज तो सोने का अदब यह है कि इस हालत में सो कि दिल के अंदर किसी के बारे में कीना ना हो, तो है काम की बात। एक आदमी वजू करके सोता है, तहज्जुद पढ़ के सोता है, सब कुछ करता है, लेकिन दिल में पाप है, ये तहज्जुद किसी काम की नहीं। हमारे अंदर आजकल ये सब ज्यादा आ गया है, जाहिर पर ज़ाहिर बना ज्यादा आ गया, हकीकतें नहीं है, रसूमात आ गई, हकीकत नहीं है हमारे अंदर मेरे भाइयों। तो सो इस हाल में अगर आप दाहिनी करवट पर नहीं लेटोगे तो भी चल तो बोलो जाएगा, मैं नहीं कहता ऐसा, जो है सुन्नत और मुस्तहब वो है, लेकिन असल ये है कि सो इस हाल में कि दिल में किसी के बारे में कीना कपट ना हो, किसी के इसलिए के अगर ऐसी हालत में मौत आ गई तो जन्नतियों में से नहीं बनी आता है, वो आदमी जन्नत में नहीं जाता जिसके दिल के अंदर किसी के बारे में कीना कपट हो इस हाल में। अच्छा का खाने के आदाब का, खाने का अदब यह है کہ تمہارے لقمے میں شک والی بھی غذا نہ ہو. اگر بغیر بسم اللہ کے کھاؤ گے تو چل تو جائے گا، لیکن شک والی غذا کھاؤ گے تو 40 دن تک کی مقبول عبادتیں رد کر دی جائیں گی، دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے افطاری کے سامان کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں میری بہنوں کا حق تو اس پہ لگا ہوا نہیں ہے، کہیں میرے پڑوسیوں کا، کہیں میرے ملازموں کا، کہیں میرے ماتحتوں کا. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ نیچے کام کرنے والوں کو بھی ایسا کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو. یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم تو اچھی اچھی زندگی گزاریں اور اپنے یہاں کام کرنے والوں کو بس ایسے ہی چلتے پھرتوں کی طرح. نہیں میرے بھائیو، اسلام ایک بہترین مذہب ہے، اور کا بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ بات کرو تو ایسی بات نہ ہو کہ جس سے اس کو کوئی دھوکہ ہو جائے، جس سے اس کو کوئی شک پڑ جائے، جس سے اس کے ساتھ خیانت ہو جائے. یہ چیزیں ہیں، تو ایشو نہیں بنانا چاہیے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. کرنے کے کام کرو، آؤ پہرائے نہ آؤ نہ پہرائے، آؤ چالوانو کہ آؤ چالوانو، تو برابر سے جیو چالوانو یہ چالوانو. ہاں، اصل یہ ہے کہ نگاہ کئی طرف جا رہی ہے. ہاں، ہماری نگاہیں کیسی استعمال ہو رہی ہیں. پہلے فرائض پر آؤ اور اس کے بعد پھر سنتوں پر اور نوافل پر آنا چاہیے. ایک آدمی شب برات کا روزہ رکھتا ہے، رات بھر کے لیے جاگتا ہے، لیکن غیبت کرتا ہے، کیا مطلب اس کا؟ کوئی مطلب نہیں. ایک آدمی دن بھر قرآن شریف پڑھتا ہے، باہر نکلا تیری میری چالو کر دی، ایسا قرآن شریف پڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اسی کو تو حضور نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ایسے بھوکا پیاسا رہنے کی. تو قرآن شریف نے کیا فرمایا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو مت بناؤ. کرنے کے کام یہ ہیں، کون سے؟ جو تقوی کے کام ہیں. انشاءاللہ زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا، آئندہ کل بتا دوں گا کہ تقوی کے کام کون کون سے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے ٹھپا لگا دیا کہ یہ کام جنہوں نے کیا ان کی زندگی تقوی پر آ گئی، اور تقوی پر آ گئی تو ان کو کیا انعام ملے گا، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے اللہ، تیری مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمانا. اے اللہ، جمعہ کا دن ہے، عصر و مغرب کے درمیان کا وقت ہے، ہمیں، ہمارے ساتھیوں کو، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، جتنی عورتیں سن رہی ہیں، اے اللہ تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، اس کے حلال میں برکت نصیب فرما، فرائض کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، سنن و مستحبات کی عادت ڈالنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی کا سچا پکا عشق نصیب فرما، محبت نصیب فرما. اے اللہ، نبی کی محبت کی چاشنی سے ہم سب کو معمور و منور فرما. الہ العالمین، ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ، جتنے مرد و عورت ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں، اے اللہ تمام کو شفا کاملہ نصیب فرما، روزہ رکھنے کی قوت و طاقت نصیب فرما. اے اللہ، جتنے بھی ساتھی ہمارے قرض دار ہیں، تمام کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں مہیا فرما. اے اللہ، ہم سب کا والی بن جا. اے اللہ، ہم سب کا والی بن جا. اے اللہ، ماؤں کی گودوں کو محبتوں سے بھر دے. اے اللہ، ماؤں کی گودوں کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ، ماں باپ کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ، اولاد کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی اور ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین، گھروں میں محبتیں پیدا فرما، بدامنی سے، بے سکونی سے، انتشار سے تمام کی پوری پوری حفاظت فرما. ہماری اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو خاص طور پر آباد فرما. اے اللہ، ہم سب مسلمانوں میں آپس میں خوب محبت پیدا فرما، دین کا کام مل جل کر کرنے کی توفیق نصیب فرما، دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے. اے اللہ، ہمارے گھروں میں دینداری پیدا فرما. اے اللہ، شارٹ کٹ سے، فیشنیبل لباس سے، اے اللہ، ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی پوری پوری حفاظت فرما. الہ العالمین، بے پردگی بہت بڑھ رہی ہے، زنا کاری عام ہو رہی ہے، اے اللہ، فیشن عام ہو رہی ہے، اے اللہ، تیرا غضب اتر رہا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. اے اللہ، ہماری ماں بیٹوں میں دینداری پیدا فرما، ہماری ماں بیٹیوں میں دینداری پیدا فرما، ہماری ماں بیٹیوں میں دینداری پیدا فرما. اے اللہ، ہم تجھ سے بار بار درخواست کرتے ہیں، تیرا خوف، اے اللہ تیرا تقویٰ تیرا خشوع نصیب فرما. جتنی جماعتیں دنیا میں چلت پھرت کر رہی ہیں اے اللہ سب کی نصرت فرما دے, سب کی حفاظت فرما دے, مدرسوں کی حفاظت فرما, مدرسوں کے لیے چندہ کرنے کے لیے سفر کرنے والے جتنے سفرا ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما, سب کی مدد فرما. اے اللہ تمام کو اس گرمی کے اندر چلت پھرت دین کے اعتبار سے جتنے بھی لوگ کرتے ہیں سب کو صبر نصیب فرما, ہمت اور طاقت نصیب فرما. جتنے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے, جو متوقع ہیں جن کا ہم پر حق ہے, تمام کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. جن ساتھیوں نے درود شریف نہیں پڑھا ہے وہ 80 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کر لیں, بہتر ہے, یہ بہت اچھا عمل ہے درود شریف کا اہتمام کر لیں.